ζητείς πολλά και δεν μπορώ τα ψέματά σου ακόμα κι αν λες. Θα είμαι μια ζωή μες στην καρδιά σου, νιώθω τις κρυφές σου στιγμές. Πάντα να με καίνε σαν φωτιές κι έτσι δεν το μπορώ να σ' αγαπώ. Με τα χάδια σου τα ύποπτα δεν γίνεται με τίποτα να ζω. Δεν κάνεις για μένα ό,τι κι αν μου λες, άλλο δεν μπορώ. Δεν κάνεις για μένα, φύγε στο καλό, σε παρακαλώ. Κρύβεις πολλά στα μυστικά σου, δεν ξέρω τι θες. Όταν με κρατάς στην αγκαλιά σου, νιώθω τις κρυφές σου αλλαγές. Μέσα στην καρδιά μου σαν πληγές. Κι έτσι μην το ξεχνάς πως με πουλάς. Δεν ανέχομαι το ψέμα σου, να βλέπω μες στο βλέμμα σου εγώ. Δεν κάνεις για μένα ό,τι κι αν μου λες, άλλο δεν μπορώ. Δεν κάνεις για μένα, φύγε στο καλό, σε παρακαλώ. Νιώθω τις κρυφές σου στιγμές, πάντα να με καίνε σαν φωτιές. Κι έτσι δεν το μπορώ να σ' αγαπώ. Με τα χάδια σου τα ύποπτα δεν γίνεται με τίποτα να ζω. Δεν κάνεις για μένα ό,τι κι αν μου λες, άλλο δεν μπορώ. Δεν κάνεις για μένα, φύγε στο καλό, σε παρακαλώ. Δεν κάνεις για μένα, ό,τι κι αν μου λες, άλλο δεν μπορώ. Δεν κάνεις για μένα, φύγε στο καλό.